Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 czerwca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska coraz bliżej zakupu kolejnych patriotów. Jest zgoda Departamentu Stanu USA na sprzedaż wyrzutni. W Brukseli rusza dwudniowy szczyt Rady Europejskiej z udziałem premiera Morawieckiego. Jazz na Starówce już od soboty to jeden z najpopularniejszych i największych festiwali jazzowych w Polsce. Amerykański Departament Stanu zgodził się na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków. A Warszawa czeka teraz na zgodę Kongresu, poinformował minister obrony. To niezwykle ważne wzmocnienie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej, dodał Mariusz Błaszczak we wpisie na Twitterze. A wartość kontraktu to 15 miliardów dolarów. Polska kupi też radary i elementy sterujące dla systemów. Został sprawdzony w wielu konfliktach, w wielu miejscach świata, w różnych warunkach. Mam już w chwili obecnej przeszkolone załogi oraz personel techniczny. Oni już widzą różnicę pomiędzy tym, co dotychczas użytkowaliśmy. Ten sprzęt na pewno może skutkować o tym, że możemy myśleć o swoim i waszym bezpieczeństwie. Tak dowódca brygady pułkownik Artur Kozłowski opowiadał o czołgach Abrams. Wczoraj do Polski dotarła pierwsza partia amerykańskich czołgów. 14 maszyn trafi do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. To pierwsza jednostka wojskowa w Polsce, w której będą służyły amerykańskie wozy opancerzone. Premier Mateusz Morawiecki leci dziś do Brukseli, gdzie zaplanowano dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać o konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainę, dalszym wsparciu dla Kijowa, a także o gospodarce, bezpieczeństwie i obronie, migracji oraz stosunkach zewnętrznych. Szczyt rozpocznie spotkanie szefów państw i rządów 27 z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, z którym zostaną omówione kwestie bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się produkcją i sprzedażą nielegalnych substancji medycznych i psychotropowych. Zatrzymano 19 osób. Przestępcy działali od 3 lat, m.in. w Polsce, Czechach, Słowacji i Bułgarii, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Daruś. Z ustaleń śledczych wynika, że z krajów azjatyckich przemycano ogromne ilości prekursorów i innych komponentów, które następnie wykorzystywano do nielegalnej produkcji środków na potencję oraz steroidów, nazywanych potocznie sterydami. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przeprowadzono skoordynowane działania na terenie Polski, Czech i Słowacji, podczas których zlikwidowano 5 miejsc, gdzie produkowane były nielegalne środki farmaceutyczne. Zatrzymanie przestępców było możliwe dzięki wspólnym działaniom polskich i czeskich śledczych. Wciąż można skorzystać z bezpłatnych badań z programu Profilaktyka 40+. O jego kontynuacji zdecydowało kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia. O tym, w jaki sposób można się zgłosić na badania, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Magdalena Mil. Na badanie można zapisać się za pośrednictwem internetowego konta pacjenta za pomocą infolinii 22 735 39 53 lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie. Magdalena Mil mówi też, z jakich badań można skorzystać. To m.in. morfologia, stężenie cholesterolu, badanie moczu i badanie PSA dla mężczyzn. Z programu Profilaktyka 40+ będzie można korzystać do czerwca przyszłego roku. Jeżeli ktoś wykonywał je wcześniej, może zrobić to bezpłatnie ponownie po roku. Madonna trafiła na oddział intensywnej terapii nowojorskiego szpitala z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Jej stan zdrowia się poprawia, ale pozostaje pod opieką medyczną. Czekamy na pełne wyzdrowienie, napisał na Instagramie agent amerykańskiej gwiazdy. W związku z chorobą piosenkarki przełożono jej światową trasę koncertową, która miała rozpocząć w połowie lipca w kanadyjskim Vancouver. Jak co roku w pierwszą sobotę lipca w Warszawie rozpocznie się międzynarodowy plenerowy festiwal jazz na Starówce. Będą premierowe projekty i jubileuszowe koncerty, zapowiada dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Wystąpią polskie i międzynarodowe gwiazdy jazzu, pionierzy gatunku, bo festiwal jak co roku będzie zróżnicowany stylistycznie. Usłyszymy m.in. Latin Jazz, Fusion, Mainstream, New Jazz, Swing i Gypsy King. Usłyszymy tak znakomite nazwiska jak Hamilton de Jolanda, Harold Lopez Nusa, Antonio Farao, Grażyna Augustik-Kuba Stankiewicz, Marcin Masecki, Krzesimir Dębski ze swoim kultowym String Connection, Wojtek Mazoleski, Quintet. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. czwartek w większości kraju pogodny i ze słońcem. Po południu na wschodzie przybędzie chmury i może przelotnie padać. Lokalnie niewykluczone burze. Będzie od 23 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora programu pana Grzegorza Leczkowskiego oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika. Dzisiejsza audycja będzie miała wymiar filmowy, gdyż porozmawiamy o digitalizacji zbiorów naszej kinematografii, czy też nawet szerzej o digitalizacji dóbr kultury narodowej. A zaproszenie do studia zechciała przyjąć silna reprezentacja Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w osobach wicedyrektora tej instytucji, pani Magdaleny Piejko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Jest z nami również pani Dobromiła Wrońska, kierownik do spraw edukacji. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest również pan Tomasz Pisula, szef działu projektów internetowych. Dobry wieczór. A internetowo łączymy się z panem Tomaszem Neubauerem, zastępcą dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego do spraw administracji. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór. Mili państwo, kilkanaście dni temu wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz oraz dyrektor Filmoteki Narodowej Robert Kaczmarek zawarli porozumienie, w ramach którego Filmoteka Narodowa przekaże 5000 zdigitalizowanych obiektów do Krajowego Repozytorium Obiektów Kultury i Nauki. Jak to się przekłada na język taki potoczny? Co z tego będzie miał przeciętny obywatel? Jak będzie mógł z tego korzystać? Jeżeli mogę, to jest porozumienie, które pozwala Krajowemu Repozytorium, czyli takiemu ośrodkowi, który jest właścicielem portalu kronika.gov.pl, i to jest taka wyszukiwarka dóbr kultury, która pozwala obywatelom wyszukać tematycznie czy konkretne dzieła sztuki ze zbiorów wszystkich instytucji, które są do niego, do tej wyszukiwarki podłączonych. Jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład tematyką bitwy pod Grunwaldem, wchodzi na stronę kronika.gov.pl, tam wpisuje Jan Matejko bitwa pod Grunwaldem, może obejrzeć reprodukcję obrazu, który jest w Muzeum Narodowym, może zobaczyć zdjęcia, nie wiem, broni krzyżackiej, które znajdują się w zasobach różnych innych instytucji, a my jako Filmoteka Narodowa pokazujemy to, czym my się zajmujemy, czyli przede wszystkim zbiory filmowe, bo jesteśmy takim krajowym repozytorium materiałów audiowizualnych i mamy kilkanaście tysięcy filmów w swoich archiwach. Powoli zaczynamy je udostępniać w przestrzeni internetowej, więc pokazujemy filmy, no i pokazujemy materiały okołofilmowe, to są absolutne cymelia, trudno je zobaczyć gdziekolwiek indziej, to są dokumenty dotyczące filmów, scenariusze, kolaudacje, nie wiem, uwagi na przykład cenzorów do takich filmów jak Miś. Jeżeli kogoś interesują tego rodzaju dokumenty, to może właśnie za pośrednictwem kroniki oglądać je. A jaka część naszego dorobku filmowego jeszcze nie jest zdigitalizowana? Większość jest już, czy większość nie jest? Czy są wszystkie przedwojenne zdigitalizowane, czy te PRL-owskie? Które mają priorytet? Absolutnym priorytetem, jeżeli chodzi o działalność digitalizacyjną Filmoteki Narodowej, jest digitalizowanie tych najstarszych filmów, które były filmowane na taśmach nitrocelulozowych. Ta najstarsza technologia nagrywania filmów używała klisz, które po mniej więcej 100 latach ulegają samoczynnemu rozpadowi, takiemu chemicznemu, fizycznemu. Stąd też, żeby one nie przepadły na zawsze, a my ich jako kraj nie mamy wiele, bo one w pożodze wojennej większości zniknęły. Te, które przeżyły, te ostatnie egzemplarze, my od nich zaczęliśmy cyfryzację i ich kopie cyfrowe wykonujemy. I odpowiadając na pierwszą część pana pytania, szacuje się, że w PRL-u wykonano około 900 do 1000 filmów przez cały okres trwania PRL-u. Wykonywano też inne materiały filmowe, na przykład kroniki kinowe i tak dalej, ale jeżeli chodzi o pełnometrażowe filmy zrobione przez zespoły filmowe, to było ich około 1000. Jak do tej pory wykonano różne instytucje, nie tylko Filmoteka, wykonały kopie cyfrowe około 300, czyli można powiedzieć, że jeszcze 60% tego zasobu pozostaje do cyfryzacji. W czasie tej uroczystości podpisania tego porozumienia była emisja filmu, który został odnaleziony, filmu sprzed wojny z 1939 roku. Z ósmego, z podróży Daru Pomorza do Sztokholmu. Czy takie odkrycia się często zdarzają? Czy jeszcze jest legenda o filmie na przykład Nad Niemnem z 1939 roku, którego kopia gdzieś tam zaginęła w czasie II wojny światowej? Czy istnieje jakaś nikła nadzieja, że takie perełki sprzed dekad gdzieś się jeszcze odnajdą? Na pewno. Dość powiedzieć, że akurat ten film, który widzieliśmy, krótki reportaż zrobiony na pokładzie Daru Pomorza w 1938 roku, ta kopia powstała z zestawienia ze sobą dwóch kopii pokazowych. Jedną z nich odnaleziono w archiwach w Stanach Zjednoczonych, a drugą kopię, drugi egzemplarz znaleziono w Rosji, jeszcze wówczas w ZSRR. I te dwie kopie, które udało się zeskanować, złożone razem dały nam ten scyfryzowany obraz, który oglądaliśmy kilka dni temu w Iluzjonie. Notabene to były bodajże imieniny świętego Antoniego, jak rozumiem, patrona rzeczy zagubionych i później znalezionych. Tego rodzaju odkrycia się zdarzają. Tu koledzy w tym środowisku filmowym, z którym spotykam się od niedawna, często mówi się o tym, że ktoś słyszał o tym, że gdzieś jest jakaś kopia, ktoś mówił o tym, że jakiś egzemplarz pokazowy jakiegoś przedwojennego filmu też funkcjonuje. No liczę na to, że w przyszłości będziemy je odkrywać. Też trzeba powiedzieć, że Filmoteka jako instytucja sama poznaje lepiej swoje archiwa. To były archiwa, które były prowadzone analogowo. Często w tej takiej w tym okresie bałaganu po 1989 roku, kiedy likwidowano zespoły filmowe, do Filmoteki trafiały po prostu ciężarówki pełne taśm filmowych, często opatrzone jednym, dwoma dokumentami A4, gdzie było napisane, że przekazujemy zbiory. Stąd też teraz trwa w Filmotece, można powiedzieć, przegląd archiwów, przegląd magazynów i liczymy na to, że kolejne ciekawe elementy tego zbioru będziemy mogli wkrótce pokazywać w tej przestrzeni cyfrowej. Ten film o tej morskiej podróży przez Bałtyk był zrealizowany dla Polskiej Agencji Telegraficznej. Tam figurowało jedno nazwisko realizatora, Tadeusza, nie pamiętam nazwiska. W każdym razie on po wojnie robił jeszcze filmy światowe. No ale to jest film, jest sztuką jednak kolektywną, to jest bardzo niewodne słowo dzisiaj. Na pewno ktoś skomponował do tego muzykę, na pewno ktoś tam dbał o dźwięk, ma jakieś tam inne rzeczy. Nie ma tam żadnych napisów, można to zweryfikować. To jest też waszym zadaniem taka dogłębna penetracja właśnie tej ekipy realizatorskiej takich odnalezionych filmów? Tak, i tutaj chylę czoła przed ekipą Filmoteki. No ja jestem technokratą, ja organizuję projekt cyfrowy, kupuję sprzęt, rozliczam działania, natomiast mamy na pokładzie specjalistów, filmografów, którzy mają te supermoce, że wiedzą wszystko o produkcjach filmowych, bądź wiedzą, gdzie tej wiedzy szukać, jeżeli czegoś akurat w danym momencie jeszcze nie są w stanie ustalić. Także tu na pewno wraz z tym, jak będziemy cyfryzowali kolejne elementy naszych zbiorów, na pewno pojawią się nowe zagadki do wyjaśnienia, to znaczy kto był autorem muzyki, albo kto był reżyserem, nie tylko autorem zdjęć, tak jak to było w przypadku filmu Darem Pomorza do Sztokholmu. I będziemy je rozwiązywali, tak? Tutaj dlatego po to są badania i po to ta działalność naukowa Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Takie zbiory tak liczne, obszerne, to wymagają jakichś specjalnych archiwów. Słyszałem, że powstaje jakieś takie archiwum w Łodzi. To może przejdźmy do tego, jak wygląda... Ja mogę powiedzieć teraz o Wielkiej Drodze, to będzie ładne przejście. O Wielkiej Drodze, tym filmie? Michała Waszyńskiego, tak. Ten słynny film z Bogdańską. Tak jest. I z Gwidonem Boruckim, zdaje się. Tak, jest. Teraz słynny, a niegdyś zapomniany to. Tak, to prawda, rozumiem. Tak, no, takim naszym całym oczywiście sukcesem całego zespołu jest pokazywany przez nas w zeszłym roku film Wielka Droga, polsko-włoski film fabularny z 1946 roku Michała Waszyńskiego. Bardzo ważny także w perspektywie właśnie historii polskiego kina. Chcieliśmy objąć tą polską historię, także właśnie koprodukcje powstałe na emigracji po II wojnie światowej. Bo takowe były, o czym się przez lata nie wiedziało. Dokładnie, dokładnie, więc tą wielką drogą chcieliśmy troszeczkę zrestartować tą historię polskiego kina powojenną. Teraz zapraszamy wszystkich chętnych i wszystkich, którzy ten niezwykły film, taki właśnie jeszcze z tą nutką nostalgii, taki jeszcze pokazujący tego ducha przedwojennego, takiej ciekawej dumy tego wielokulturowego społeczeństwa przedwojennego, takiego właśnie zadowolonego, inteligenckiego, takiego, który trzeba zobaczyć, to zapraszamy serdecznie 27 lipca na rynku we Wrocławiu podczas Nowych Horyzontów. Pokażemy tą wielką drogę. Też temu uroczystemu pokazowi będzie towarzyszył koncert Kuby Stankiewicza, który specjalizuje się tutaj w muzyce warsa i zagra nam w swojej interpretacji te utwory właśnie, które w filmie się znajdują. Także zapraszamy jeszcze raz serdecznie 27 lipca na wrocławski rynek. Tam pokazujemy Wielką Drogę podczas Nowych Horyzontów. Film o Wielkiej Drodze też powstał, dokument Majki Dłużewskiej, o ile pamiętam. Tak jest, Wielka Droga Wielkiej Drogi. Dwa dokumenty powstały, też pokazywaliśmy je na portalu naszym ninateka.pl. To na pewno sama Wielka Droga też powstała na bazie z kolei dokumentów takich propagandowych Armii Andersa, więc to są prawdziwe materiały w filmie i prawdziwi bohaterowie, którzy tą drogę z Andersem wtedy przeszli. Pamiętam, że w filmie Majki Dłużewskiej to było tak, że Gwidon Górski był w Melbourne lub Sydney lub w jakimś innym miejscu w Australii, a Renata Ugdańska w Londynie chyba i się łączyli Skype'em i to tak film powstał. Ich dialog po latach, się niewidzenia, dekadach. Tak jest. Jeżeli ktoś by był zainteresowany ze słuchaczy, to też wydaliśmy drugie wydanie książki Majki Dłużewskiej właśnie z wszystkimi wywiadami z filmu, także z tymi fragmentami, które w filmie się nie znalazły. Także zapraszamy do naszej księgarni, na naszą stronę dla tych wszystkich, którzy tą historię mają w sercu, bo to był taki film, o którym marzyli filmografowie. Bardzo wielkie zainteresowanie, także pokazywaliśmy go w Chicago na Festiwalu Polskich Filmów i tam jeszcze podczas seansu uczestniczyły osoby w tym pokazie, które znały tych bohaterów filmu, co było bardzo wzruszające, bo wszystkie utwory z filmu śpiewała cała sala. Także tam ta wielka droga właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Ameryce Południowej i Północnej, bo teraz pokazujemy ten film praktycznie na całym świecie, dzięki naszemu świetnemu udziałowi międzynarodowemu. Także tam szczególnie, gdzie te skupiska Polonii, te ślady po właśnie Armii Andersa się znajdują, ten film jest odbierany bardzo gorąco. Pana Tomasza Pisulę zapytam teraz o stronę techniczną tego przedsięwzięcia. Jak to wygląda, taka praca nad cyfryzacją tych filmów? Czy to jest inaczej w przypadku filmów niemych, inaczej czarno-białych, inaczej barwnych? Potrzebna jest do tego jakaś specjalistyczna aparatura, jakaś, rozumiem, wykwalifikowana kadra? Zdecydowanie tak. Ten film, o którym Państwo mówili tutaj przed przerwą, czyli Wielka Droga, on powstał z 7 kopii jednego utworu, tak, jednego filmu. To były w większości kopie pokazowe, czyli takie kopie, które jeździły gdzieś po kinach. I trzeba powiedzieć, że to jest benedyktyńska praca, ponieważ kopie pokazowe, czy w ogóle kopie filmu, one gdzieś z tej pożogi wojennej wyłoniły się niekompletne. Gdzieś komuś, kto puszczał taki film na projektorze, gdzieś on się kiedyś na przykład przypalił. Trzeba było wyciąć jedną, dwie klatki, skleić to. I nasi specjaliści najpierw skanują tego rodzaju filmy na specjalnych skanerach do taśmy filmowej. I to są skanery, które no, skanują też w trzech, czterech różnych technikach, w zależności od tego, z jakimi zniszczeniami na filmie mamy do czynienia. To są na przykład skanery, które używają tak zwanej suchej albo mokrej bramki. Mokra bramka Zamka polega na tym, że bardzo porysowane filmy są na chwilę moczone w chemicznym roztworze, który z jednej strony usuwa z nich zanieczyszczenia, które powstały podczas składowania, ale z drugiej też wypełnia na przykład rysy, które powstały podczas puszczania tych filmów z projektorów kinowych. Więc te filmy są skanowane, potem są za pomocą specjalnego software'u takiego do montażu, są puszczane jednocześnie w 6-7 oknach, gdzie widzimy, który film w kolejne minuty filmu jesteśmy w stanie podglądać i widzimy, która klatka z której kopii jest w możliwie najlepszym stanie zachowania, która jest najlepiej naświetlona, która jest najmniej porysowana i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też ciekawostka, też nie wszyscy o tym pewnie wiedzą, ale w zasadzie już od przedwojnia na filmach nawet czarno-białych na taśmie tej, na której są naświetlone klatki, był również naświetlany zapis dźwięku. Stąd filmy dźwiękowe były puszczane z jednej kliszy, gdzie z boku tej kliszy były po prostu zapisane częstotliwości dźwięków, które akurat powinny towarzyszyć poszczególnym klatkom. To taki wynalazek, do którego też Polacy przyłożyli rękę. No i tego rodzaju filmy są najpierw gdzieś w archiwum przez specjalistów od konserwacji wyciągane, przygotowywane do skanowania. Następnie trafiają na skanery. My tutaj jeden taki duży skaner właśnie do projektu cyfryzacji. Dzięki Centrum Projektów Polska Cyfrowa taki skaner duży do filmoteki kupiliśmy i na nim skanujemy te filmy. Następnie trafia to na stanowiska do rekonstrukcji i montażu. Te stanowiska z kolei są podłączone do takiego superkomputera macierzy, czyli takiego, który jest w stanie ten sam film puszczać wielu użytkownikom w tym samym czasie i pozwala na równoczesną edycję tego filmu przez wiele stanowisk. No i następnie już taki postprodukcja i montaż finalny, właśnie kwestie dźwięku. Tutaj też benedyktyńską pracę znowu wykonują specjaliści, którzy zajmują się dźwiękiem, bo oni też z tych zniszczonych taśm muszą wydobyć jak najwięcej treści, gdzie się odszukać. Jest to pewnego rodzaju artyzm, tutaj naprawdę chylę czoła przed naszymi pracownikami. Dość też powiedzieć, że filmy, które na końcu są pokazywane, no nie można przedobrzyć z rekonstrukcją, tak? One nie mogą wyglądać tak, jak filmy, które by właśnie, nie wiem, no jak to nie są Avengersi, tak? Żeby każda klatka była narysowana i żeby wszystkie krawędzie były ostre i tak dalej. Ten film z jednej strony musi wyglądać jak film stary, a z drugiej strony, no jeżeli się trzęsą na przykład klatki, bądź są niedoświetlone czy prześwietlone, to od tego są specjaliści, żeby to poprawić. Stąd też konkursy międzynarodowe, w których też Filmoteka i ten nasz zespół wielokrotnie dostawał różne nagrody, bo rekonstrukcja cyfrowa jest formą sztuki. Tutaj to nie jest coś, co można zrobić mechanicznie czy wyłącznie za pomocą algorytmów. Ale też może dodam, że sztuką jest też pozyskać te pieniądze z programu PPC, które przez kilka lat Filmoteka starała się i nareszcie uzyskaliśmy te pieniądze, te sumy, które udało się pozyskać z projektów unijnych. To są niebagatelne sumy, te skanery. To są ogromne koszty dla Filmoteki, więc to nasze hasło, z którym weszliśmy od 2 lat, jest Robert Kaczmarek i my razem z nim staramy się przyspieszyć ten proces jak najbardziej się daje. To nasze hasło uwolnić obrazy. Nie chcemy, żeby to było tylko hasło znajdujące się na naszym trailerze, ale także realnie chcemy, żeby te obrazy i archiwalne, i filmy, które znajdują się w Filmotece, bo też mała jest bardzo świadomość, pewnie podejrzewam, że 90% osób, które nas słucha, nie wie, czym zajmuje się Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny, także dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie, ale właśnie w Filmotece znajdują się unikalne zbiory, tam pod naszymi skrzydłami znajdują się na przykład zbiory czołówki, to są, my co chwilę przecieramy oczy ze zdumienia, co tam też się znajduje, także będziemy pozyskiwać kolejne fundusze, tak żeby jak najwięcej tych rzeczy, żeby to nasze archiwum wyglądało tak jak zachodnie archiwa i było dostępne przede wszystkim dla filmowców, którzy się tym zajmują, dla których to jest najważniejsze źródło, ale tak żeby było jak najbardziej dostępne, żeby można to było przeglądać w internecie, żeby można było wycinać przypominać fragmenty i do tego dążymy, choć na pewno nie jest to krótka droga. Jak długo praca, czy można tak oszacować nad takim jednym filmem, czy to w zależności trwa w cyfryzacji proces, czy to jest w zależności od tego właśnie, z jakiego okresu pochodzi ten obraz, jaki jest stan techniczny tej kopii, tej kliszy. No, no i wszystkiego tutaj nie mamy filmu. Ile osób mniej więcej przy jednym filmie pracuje? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Gdyby policzyć od tego momentu, kiedy jest film jest zdejmowany z półki do momentu publikacji, no to jest grono pewnie 20-30 osób. W całym projekcie w tym momencie mamy zaangażowanych ponad 80 osób, czyli 1/3 składu Filmoteki Narodowej. I tutaj też Filmoteka w poprzednich latach też cyfryzowała, też publikowała, natomiast były to powiedzmy rocznie, było to kilka tytułów filmowych. Teraz przez 17 miesięcy udało się nam zeskanować 200 filmów i prawie 5000 materiałów płaskich. Więc jest to wysiłek niebagatelny. A który był najtrudniejszy z tych filmów? Czy można powiedzieć, który projekt był najtrudniejszy do realizacji? Był jakiś taki film, który wydawało się, że... Czy jakiś taki zbiór, który wydawało się, że nie będzie nigdy do uratowania, jednak się udało go uratować dzięki tej rozwijającej się technologii? Tu nie chciałbym mówić za kolegów z konserwacji, bo to czy digitalizacji, natomiast oni rzeczywiście wspominali, że część tych filmów, zwłaszcza przedwojennych, że ich nośniki były bardzo, w bardzo złym stanie. Tak jak mówiłem, no one po mniej więcej 100 latach, ta nitroceluloza, łańcuchy celulozowe się w nich samoczynnie po prostu psują. Ale są też takie, gdzie na przykład jedyne dostępne kopie są bardzo zniszczone i to już wynika raczej z tego, co się z tymi filmami działo na przykład w okresie wojennym czy powojennym od warunków składowania. Także tu wydaje mi się, że każdy film osobno jest wyzwaniem. My tytułów poddaliśmy pełnej rekonstrukcji w tym projekcie 7. Wszystkie będziemy prezentować na ninateka.pl oraz w portalu kronika.gov.pl. A filmów w ogóle, tych starych, zdigitalizowaliśmy 200. No to teraz może poprosiłbym o rozszyfrowanie radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom tym terminów ninoteka.pl i kronika.pl. Czym to się różni? To jest kompatybilne? Kronika.pl to jest, zresztą skrót mi się, to jest Krajowe Repozytorium Dóbr Nauki i Kultury. Jest to rządowa inicjatywa uwalniania właśnie dóbr kultury przez instytucje takie jak nasza. Jest to taka, można powiedzieć, meta wyszukiwarka tego, co polska kultura ma do zaoferowania, co jest w zasobach instytucji publicznych. Ninateka to jest portal VOD prowadzony przez Filmotekę Narodową. Ninateka od Niny, czyli dawnego Instytutu Audiowizualnego, którego Filmoteka jest następcą. Zapraszamy naprawdę kilkaset bardzo dobrych tytułów filmowych do obejrzenia. Nie tylko tych, które teraz poddawaliśmy digitalizacji, ale również takich, które mieliśmy w zasobach już wcześniej i takich, które na bieżąco kupujemy. Udało się chyba połączyć z panem Tomaszem Neubauerem, zastępcą dyrektora Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego do spraw administracji. Chciałem panie Tomaszu zapytać, gdzie takie gigantyczne zbiory, bo to są nie tylko filmy, to są różne też inne dobra kultury, nie wiem, partytury, plakaty, rozumiem. Gdzie to będzie zgromadzone? To muszą być jakieś specjalne gmachy, specjalne przestrzenie, żeby to było w odpowiednich warunkach przechowywane. Pracujemy aktualnie nad przebudową budynku na Łąkowej 29 w Łodzi. Jesteśmy właścicielami tego budynku. Zbiory zostały wyprowadzone po to, aby przebudować ten budynek do istniejących optymalnych warunków, w której taśma filmowa powinna spocząć. Aktualnie pracujemy nad programem funkcjonalno-użytkowym dla Łodzi, czego wynikiem będzie późniejszy przetarg na wybór głównego wykonawcę nad całą tą inwestycją. Głównie polegać będzie ten remont na gruntownej modernizacji i przystosowania go do aktualnych potrzeb Filmoteki. Na pewno staramy się zwiększyć powierzchnię oraz kubaturę która pozwoli na przechowywanie materiałów filmowych w odpowiednich, tak jak pan powiedział, warunkach klimatycznych. Dbamy tutaj o ten mikroklimat, głównie o temperaturę i wilgotność, w której ta taśma filmowa powinna spoczywać. Są to restrykcyjne warunki klimatyczne, które musimy spełnić. A żeby to spełnić, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura i odpowiednie pomieszczenia, w których ta taśma filmowa spocznie, chociażby w archiwum na Łąkowej. Do tego chcemy, aby ten projekt przebudowy przewidywał umieszczenie w tym miejscu i stworzenie ośrodka badań nad kulturą filmową PRL oraz pracownię dokumentacji filmu animowanego z archiwum o otwartej formule. Do tej pory archiwum w Łodzi kojarzyło się oczywiście z taką bryłą i z przechowywaniem filmów, natomiast chcemy mocno otworzyć się na społeczeństwo, na społeczność nie tylko tą łódzką, która kojarzy się, Łódź kojarzy się z filmem i chcemy, aby to, mówiąc kolokwialnie, to miejsce odżyło. A żeby to miejsce odżyło, to chcemy właśnie współpracować zarówno z Łódzką Filmówką, jak i Uniwersytetem Łódzkim i filmografami, specjalistami od filmu, od taśmy filmowej. Chcemy przeprowadzać tam różnego rodzaju szkolenia, kursy nad historią filmu polskiego. Stąd też planujemy w tej nowej formule, w otwarciu nowej formuły tego archiwum łódzkiego, aby znalazły się tam zarówno sale konferencyjne, ale również i sale do, czy pracownie digitalizacji, nie tylko dla naszych pracowników, którzy będą pracowali dzień po dniu nad taśmą filmową, ale również chcemy, aby kadry, które szkolą się zarówno na kursach w innych krajach, aby skupić to środowisko w naszej filmotece po to, aby nie tylko kształciły kadry na zewnątrz, ale również kształciły na nasze potrzeby, które wciąż są aktualne i wciąż tych potrzeb jest bardzo dużo. Dlatego skupiamy się nie tylko nad wychodzeniem na zewnątrz i poszukiwaniem tych specjalistów na rynku. Chcemy po prostu zmienić tą formułę i kształcić tych specjalistów w naszej filmotece. A do rozmowy powrócimy za moment. Pod Księżycem. Powracamy na antenę Trójki pod Księżycem. Rozmawiamy o cyfryzacji polskich dóbr kultury, szczególnie filmów. Dopytam jeszcze pana Tomasza Neubauera o tę budowę tego archiwum na Łąkowej. Czy ta inwestycja już się rozpoczęła, czy to jest projekt i kiedy zakończenie jest przewidywane? Można powiedzieć, że inwestycja się rozpoczęła, ponieważ rozstrzygnęliśmy konkurs na autora programu funkcjonalno-użytkowego. Aktualnie powołaliśmy zespół specjalistów, taki zespół wielobranżowy, nie tylko filmografów, filmoznawców, ale również i specjalistów od digitalizacji, od konserwacji taśmy filmowej, ale i właśnie specjalistów od podobnych inwestycji, również od administracji, po to, aby ten budynek odpowiadał dzisiejszym standardom europejskim. Zbieramy te informacje jeżdżąc po nowoczesnych archiwach europejskich. Aktualnie dzisiaj jedna z grup pojechała do naszego odpowiednika w Holandii. Byliśmy również w Archiwum Państwowym w Białymstoku, gdzie również sprzed 5 lat oddana została inwestycja polegająca właśnie na budowie archiwum, co prawda dokumentacyjnym. Niemniej jednak wiele tych rozwiązań infrastrukturalnych możemy, mówiąc kolokwialnie, przekopiować na nasze potrzeby. Więc inwestycja się rozpoczęła. Mam nadzieję, że z końcem sierpnia ten program funkcjonalno-użytkowy będzie gotowy. I to pozwoli nam do przystąpienia na wybór głównego wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Cała inwestycja, mam nadzieję, zamknie się w roku 2025, na przełomie 2025-2026 i wtedy będziemy mogli mówić, że Filmoteka Narodowa posiada nowoczesne archiwum filmowe z nowoczesnymi rozwiązaniami i myślę, że w standardzie europejskim i to da nam też takie okno i pozwoli nam na szersze spojrzenie właśnie na film polski, na wszystkich branżystów i wszystkich miłośników kinematografii. Czy my w stosunku do innych państw europejskich i światowych jesteśmy w tym projekcie cyfryzacji kinematografii trochę zacofani, czy nie można tak stwierdzić? Zależy do kogo porównać. Tutaj nie ma z nami filmografów, to trudno powiedzieć, ale nie, nie wiem, zależy jakie by pan przyjął kryteria, ale oczywiście także dzięki temu projektowi nie. No różne jest, niektóre archiwa trudno się porównywać. My do tych najlepszych standardów jakby chcemy równać, czyli do naszych partnerów z zachodu, takich jak Cinematek, jak Archiwum w Amsterdamie czy w Londynie, to do nich jeszcze nam na pewno trochę brakuje, łagodnie rzecz ujmując, ale też zależy, no zależy do kogo się porównywać. To teraz zapytam panią Dobromiłę Wrońską, kierownika do spraw edukacji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, właśnie o projekty edukacyjne tej placówki, no bo ona ma też charakter kształceniowy, ma też charakter poznawczy, prawda? Jak najbardziej. Tak, prowadzimy liczne tutaj projekty, długoletnie projekty, których edukujemy na temat edukacji filmowej. Są one skierowane do różnych odbiorców i do mniejszych dzieci, do szkół, do studentów, do ludzi dorosłych. Filmoteka szkolna jest takim projektem, w którym biorą udział szkoły podstawowe i licea. Jest Olimpiada Wiedzy o Filmie, w którym młodzi ludzie zainteresowani filmem, filmoznawstwem mogą się sprawdzić i na koniec otrzymać indeks szkoły wyższej. Także tutaj dla licealistów mamy od wielu lat prowadzimy olimpiadę. Kolejne, później następne, jak troszkę podrosną i skończą liceum, to mogą przystąpić do Akademii Polskiego Filmu i tam dalej dowiadywać się o historii polskiego filmu, które współpracujemy tutaj ze szkołami wyższymi. Projekty są również i stacjonarnie właśnie w szkołach, czy w Gdańsku, w Warszawie, w Łodzi, jak i mamy strony internetowe, gdzie można słuchać wykładów specjalistów od edukacji filmowej, filmoznawców i tutaj wybitnych specjalistów ze szkół wyższych, którzy z nami współpracują z całej Polski. Mamy również oczywiście projekty stacjonarne, warsztaty, które prowadzimy zarówno w siedzibie na ulicy Wałbrzyskiej, jak i w kinie Illusion, w którym również jest wiele wydarzeń dla dzieci. Między innymi teraz będzie w lipcu w ramach akcji Lato w Mieście. Będziemy tutaj zapraszać, raczej już nie będziemy, tylko po prostu zapraszamy. Zapraszamy dzieci na lato z panem Kleksem, więc tutaj można sobie przypomnieć zarówno dorośli, może będą zainteresowani, jak i dzieci poznają po prostu nasze tutaj filmy dzieciństwa. Jednak nie tylko edukacja filmowa. Tutaj bardzo szczerze też zachęcam do zapoznania się z projektem, który mamy z edukacji medialnej. Dzieci, młodzież online, instrukcja obsługi. To jest taki projekt, który powstał z potrzeby, która teraz potrzeby rodziców, dorosłych, ponieważ jest to skierowane do właśnie osób dorosłych, które zajmują się wychowaniem dzieci i które poprzez pandemię po prostu zostały wchłonięte przez ten świat wirtualny, tak? Zarówno już uczestnictwo w świecie wirtualnym dla dzieci to nie jest tylko czas wolny, to również jest szkoła, to również są obowiązki i w tym momencie za bardzo nie wiemy, jak się po tym poruszać w świecie. Dlatego też zaprosiliśmy ekspertów, psychologów, którzy w postaci wykładów prezentują te takie najważniejsze zagadnienia na temat tego, w jaki sposób z jednej strony chronić się przed tym, co zagrożeniami, jakie z tej strony idą, w jaki sposób dzieci chronić, ale także jak z dziećmi po prostu w tym współuczestniczyć. Ponieważ prawda jest taka, że to nie są tylko zagrożenia, to jest po prostu świat wirtualny, który jest obok nas i w którym po prostu funkcjonujemy i w którym funkcjonują dzieci. My jesteśmy tak naprawdę teraz porównując nas do tego, w jaki sposób dzieci korzystają, w jaki sposób nastolatkowie korzystają z internetu, to dorośli tak naprawdę zostają coraz bardziej z tyłu. Wygląda to tak, że dzieci zaczynają być ekspertami, jeśli chodzi o korzystanie z narzędzi cyfrowych, co jest zupełnie psychologicznie rzecz ujmując, jest postawione na głowie, ponieważ to dorosły powinien prowadzić tak naprawdę w każdym obszarze dziecko, prawda, za rękę, a wygląda to na odwrót. Więc ten cykl jest takim wyjściem, gdzie ludzie, którzy naprawdę się na tym znają, psychologowie opowiadają, w jaki sposób się tego po prostu, się tego tak naprawdę nauczyć i jak uczestniczyć razem z dziećmi, czyli po prostu jak być, jak odpowiedzialnie podejść do tematu, tak? Także dorośli, jakby tutaj jest bardzo, bardzo ważne, praktycznie w każdym tym wykładzie jest, pojawia się takie hasło, że trzeba zmienić sposób myślenia, sposób patrzenia na ten świat wirtualny i bardzo odpowiedzialnie wobec tego stanąć i starać się być jednak krok przed dzieckiem. Czyli poznać na przykład, również poznać te wszystkie platformy, to czym się dzieci interesują, gry, czy cokolwiek, czy filmy i tak dalej. I po prostu nawet jakieś Facebooka, media społecznościowe, rodzice powinni też również w tym uczestniczyć. Nie tego się bać, nie traktować jako zagrożenie, tylko po prostu to poznać, żeby wiedzieć, jak w tym funkcjonować. Tutaj w jednym z wykładów, tutaj specjalistki z NASK-u z nami współpracują, także naprawdę wybitni specjaliści, to pokazują, jak dzieci tak naprawdę już funkcjonują jednocześnie w dwóch światach. Czy te kursy są takie ogólnodostępne, czy to tak, jakoś... Tak, tak. Kursy, wykłady, do których są takie graficzne streszczenia wykładów, jako że, które można wykorzystać po prostu, czy nawet w domu, czy na lekcjach wychowawczych, które w taki bardzo, w graficzny, za pomocą prostych grafik i haseł pokazują najważniejsze rzeczy każdego wykładu. I można je wykorzystać właśnie, nauczyciele mogą wykorzystać podczas godzin wychowawczych, tak? Czy w ogóle do swojej... Też do tego, do czego im potrzebne, także Równość Dzieci, one są bardzo atrakcyjnie wizualne. To są wykłady, które można znaleźć na stronie Filmoteki Narodowej, jak i na ninatece.pl, tak, o naszym drugim portalu. Są całkowicie bezpłatne, infografiki, które można po prostu połączyć, wydrukować w formie plakatu, również są do ściągnięcia, także każdy z tego może skorzystać. Takim przedłużeniem tego projektu, kolejnym etapem, powiedzmy, czy kolejną odsłoną wejścia w temat będzie konferencja dla nauczycieli, którą planujemy na 14 listopada tego roku, także tutaj po wakacjach pojawią się na ten temat już u nas wszędzie informacje, więc bardzo serdecznie zapraszamy i wtedy będzie można z tymi wykładowcami po prostu porozmawiać z naszymi ekspertami, tak, zadać pytania, dowiedzieć się jak właśnie praktycznie wykorzystywać tą wiedzę. I również w tych wykładach są bardzo takie, to jest jakby najważniejsze, żeby praktyczne rozwiązania, w jaki sposób, gdzie szukać pomocy, ale też co jest ciekawe, w czym dzieci się odnajdują, jak te narzędzia cyfrowe można wykorzystać do tego, żeby z tymi dziećmi nawiązać lepszy kontakt, także do komunikacji również. Mówimy cały czas tutaj o archiwum filmowych, o zbiorach filmowych, ale trzeba rozszerzyć to pojęcie, bo w archiwach się znajdują rozmaitych innych dziedzin kultury ważne dokumenty, czy ważne elementy. Tak, tak. No, jesteśmy również Instytutem Audiowizualnym, tak? To jest połączenie filmoteki niegdy dwóch osobnych instytucji, także jest ten zakres tematów, które tak naprawdę podejmujemy, jest bardzo szeroki. Jest i plastyka, i muzyka. Tak, tak. Są też zbiory nie tylko filmowe, ale właśnie plastyczne, gapla.pl, tak, na które można plakaty zresztą wybitnych naszych plakacistów. Tak, Polska Szkoła Plakatu. Tak, tak, tak. Także tak jak pan powiedział, to są bardzo zbiory, te nasze dziedzictwo audiowizualne jest naprawdę, naprawdę bogate i staramy się zajmować każdym z tych elementów. Jeszcze wróciłbym do pana Tomasza, bo doczytałem tutaj, że archiwum ma powstać również przy ulicy Wołobrzyskiej, czyli przy tym centrum. Tak, chcemy stworzyć... To aż tyle jest tych zbiorów, że muszą być dwa archiwa? Absolutnie, absolutnie tak. To też wynika z tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj za naszą wschodnią granicą, czyli z konfliktem zbrojnym i przygotowaniem się pod kątem zarządzania kryzysowego. musimy mieć przynajmniej dwa osobne ośrodki, które skupiają zbiory i w które ewentualnie będzie można z jednego miejsca w drugie przetransportować w wypadku jakiegokolwiek konfliktu czy zarządzania kryzysowego. Ale Warszawa jest naszym takim docelowym punktem i tutaj przy ulicy Wałbrzyskiej 3/5, gdzie aktualnie znajduje się główna siedziba Filmoteki, chcemy stworzyć centrum audiowizualne, które będzie polegało nie tylko na wybudowaniu nowego archiwum, gdzie zamknie się taki kompleks czterech budynków, jeżeli każdy z Państwa na ulicy Wałbrzyskiej 3/5 w Filmotece był, to wie o czym mówię. Chcemy stworzyć tam kompleks audiowizualny, który będzie polegał nie tylko właśnie na archiwum, ale również na całym procesie technologicznym taśmy filmowej. Po to, aby taśma filmowa spoczęła na wieki wieków na dyskach bądź też na półkach archiwalnych, musi przejść cały proces technologiczny, czyli od takiego spojrzenia wizualnego na taśmę filmową po wszystkich specjalistów od taśmy filmowej, którzy wypowiedzą się w trakcie takiego procesu na temat stanu taśmy filmowej, czy nie powinna ona przejść konserwacji, czy nie powinna ona przejść digitalizacji, czy nie powinna przejść odpowiednich napraw po to, aby już w tej wersji finalnej mogła spocząć na półkach naszego, mam nadzieję, nowoczesnego archiwum już wkrótce. Do tego również te centrum audiowizualne, o którym marzymy, do którego się przygotowujemy strategicznie, ma również skupiać wiele ośrodków, które również pracują nad filmem. To nie tylko filmografowie, czyli nie ta sfera tylko i wyłącznie audiowizualna, gdzie już widzimy wyniki ciężkiej pracy wielu specjalistów branżowych, którzy pracują nad taśmą filmową, bądź też nad materiałami okołofilmowymi, ale właśnie chcemy wyjść naprzeciw wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że ten efekt końcowy jest taki, jaki widzimy na ekranie. Czyli chcemy stworzyć również kursy, chcemy również stworzyć nowoczesne centrum audiowizualne, które mam nadzieję będzie rozpoznawalne nie tylko w naszym kraju, ponieważ jesteśmy Filmoteką Narodową, czyli takim jedynym ośrodkiem, który skupia całe dziedzictwo filmowe w naszego kraju przez zarówno II Rzeczpospolitą, jak i dzisiejsze czasy. Ale chcemy, żeby po prostu to miejsce odpowiadało temu, czym ta nasza kinematografia może się pochwalić. No, tak jak tutaj żeście Państwo wspomnieli o tej szkole plakatu, ale również myślę, że tutaj będzie to też miejsce, gdzie będziemy eksponować te najważniejsze filmy, promować te najważniejsze filmy, nie tylko w naszym kraju, nie tylko jakby zamykając się na społeczeństwo polskie, ale również chcemy otwierać się na szersze gremium, które będzie przyjeżdżało do nowoczesnego centrum audiowizualnego, gdzie będą mogli zapoznać się zarówno z tym efektem końcowym, jak i z całym procesem w standardach oczywiście europejskich. To jeszcze tylko dopyta, panie Tomaszu, czy prędzej zostanie oddane do użytku to centrum w Łodzi przy ulicy Łąkowej, czy te nowe archiwum w Warszawie przy Wałbrzyskiej? Planujemy, żeby pierwsze nasza inwestycja była oddana w Łodzi i stąd te prace już są mocno zaawansowane, jeśli chodzi o chociażby wspomniany program funkcjonalno-użytkowy. Prace przy ulicy Wałbrzyskiej odbywają się oczywiście według harmonogramu ustalonego przez nas, natomiast możemy tutaj mówić o pierwszym etapie oddania budynku w Łodzi, natomiast równolegle do tego, co będzie działo się w Łodzi, myślę, że sukcesywnie będziemy Państwa również informować o tym, co dzieje się przy Wałbrzyskiej 3/5 i o tych sukcesach, które doprowadzą nas do tego ostatecznego finału, czyli otwarcia Centrum Filmowego przy ulicy Wałbrzyskiej. Zapytam teraz panią Annę Szaję. Jakie są propozycje dla najmłodszych, dla rodzin tym bardziej zbliżają się wakacje, więc będzie więcej czasu wolnego. Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to tutaj mamy program Lato w mieście, który odbywa się w kinie Illusion, czyli projekcję filmu Akademia Pana Kleksa, który odwiecznie trafia do wszystkich, zarówno do rodziców, jak i dzieci. Także druga połowa lipca, fantastyczna muzyka Andrzeja Korzyńskiego i od razu nawiążę do niej, pójdąc wstecz i w przyszłość jednocześnie. Projekt Akademia Bajkowej Piosenki to jest nasza tegoroczna perełka działu edukacji. Staramy się nim zachęcić już najmłodszych słuchaczy do wejścia w świat filmu, tym bardziej, że wracamy w te nasze retro bajki, czyli coś, co nie wiem, czy rodzice się cieszą bardziej, czy dzieci, jak to oglądamy, ale Misiu Szatek, Kot Filemon, Akademia Pana Kleksa, wspomniana, Bolek i Lolek, Kulfon i Monika, to są nasi bohaterzy, których oglądamy zarówno na ekranie, ponieważ są odtwarzane te bajki, jak również śpiewamy te piosenki, które są fantastyczne. I uczymy się, jak łączyć ten świat filmowo-muzyczny, także idziemy w tą stronę. Też ostatnio mieliśmy piękny koncert, warsztaty jazzbai krakowskiego zespołu i te piosenki nie tylko wybrzmiały, nie tylko mogliśmy posłuchać jazzowych aranżacki, zresztą fantastycznych. Koncert jest dostępny na portalu ninatk.pl, koncert jazzbai, powtórzę, ale w tym roku również dzieciaki mogły zaśpiewać, a nawet zaimprowizować troszeczkę na poezji Jana Brzechwy. Zapraszamy od października, wrócimy również tutaj z Trzema Misiami, jeżeli ktoś pamięta takie bajki, z Pyzą. Te ścieżki dźwiękowe są naprawdę bardzo wartościowe, ale również będzie nasz dział digitalizacji dokona takiej delikatnej rekonstrukcji tego, abyśmy mogli właśnie zobaczyć to w wersji cyfrowej. Czy to są zarówno filmy animowane, telewizyjne, jak i fabularne, jak i z aktorami, tak? Na razie mieliśmy tak, dwa filmy fabularne, powiedzmy, no program Ciuchcia, nie wiem, czy mogę nazwać filmem, ale przeplatany również animacjami. Także łączymy wszystko, co wartościowe, co w naszych właśnie archiwach, a naprawdę są tam same perełki. No tak, to rzeczywiście to będą, mają z tego korzyść i będą sympatycznie do tego podchodzili zarówno rodzice, jak i dzieci, no bo to jest przypomnienie własnego dzieciństwa. Tak, powiem szczerze, że na warsztatach jest naprawdę bardzo przyjemnie, zapraszamy, endorfiny rosną, wspólne śpiewane, nie wiem, kto się lepiej bawi, czy dzieci, czy rodzice, ale na pewno przyciąga to sporo ludzi, sporo szczegółowe chętnych. Informacje rozumiem na stronie internetowej waszej można tak jest, zapraszamy. Uzyskać, prawda? A jeśli chodzi o takie projekty najbliższych miesięcy, pani Magdo, to wspomniała pani o tym wrocławskim wydarzeniu, może jeszcze je... Tak, w wakacje jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych festiwalach, także zapraszamy zarówno w Gdyni, jak i we Wrocławiu i w innych miejscach, ale już na przełomie sierpnia i września przygotowujemy się do pierwszego takiego przeglądu zapowiadającego pierwszy festiwal filmu Found Footage w dokumencie Lost and Found, razem z Maćkiem Drygasem, który jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu, przygotowujemy taką wersję zero tego festiwalu, czyli przegląd najważniejszych filmów found footage'owych dla widzów, którzy nie wiedzą, co to za gatunek. Właśnie. To jest gatunek posługujący się dokumentami, właśnie materiałami dokumentalnymi różnej proweniencji do celów artystycznych, czyli takie filmy, które interpretują czy reinterpretują materiały dokumentalne w swoich filmach artystycznych. Jest wiele festiwali na świecie zajmujących się found footage'em w ogóle, szczególnie w horrorach. Mamy takie ambicje, żeby być pierwszą instytucją, która zajmie się tym found footage'em w dokumencie, więc to już początek września. Takie dwie najważniejsze też nasze imprezy to przede wszystkim konferencja naukowa, ponieważ od 1 lipca w Filmotece Narodowej rusza dział badań, który był zespołem pod kierownictwem profesora Konrada Kleisy i niedawno zakończyła się pierwsza konferencja o cenzurze w filmie. Wyobraźcie sobie państwo, że nigdy do tej pory nie odbyła się jeszcze, mimo tylu lat po roku 89, konferencja dotycząca cenzury w filmie, a gdzie nie, jeżeli nie w Filmotece Narodowej, powinna się ona odbyć i właśnie odbyła się dwa tygodnie temu, się zakończyła. To jest szczególne miejsce, bo to właśnie u nas znajdują się kolaudacje do filmów, zapisy cenzorskie. To właśnie są zasoby Filmoteki, które które skanujemy, które teraz udostępniamy. Jakieś materiały będą z tej konferencji opublikowane w jakimś zbiorze? Tak, tak. Przygotowujemy się do publikacji. Wszystkie nagrania konferencji całej są też obecne na naszym portalu nineteka.pl, także zapraszamy. Tam są arcyciekawe i po raz pierwszy stawiane niektóre kwestie dotyczące właśnie cenzury w filmie tej politycznej, ale nie tylko takiej obyczajowej, to jak to się zmieniało przez lata, to są bardzo ciekawe kwestie. W zeszłym roku organizowaliśmy Festiwal Gdańsk 82, festiwal, który się nie odbył. Pokazywaliśmy filmy i kolaudacje, zrobiliśmy performatywne czytanie kolaudacji z 82 roku filmu Przesłuchanie. W tym roku też w troszeczkę skromniejszej formie, ale przygotowujemy przegląd z kolei festiwalu, który się nie odbył w 83 roku, Gdańsk 83, to wszystko w kinie Illusion jeszcze we wrześniu. Później mamy konferencję z kolei znowu działu badań poświęconą obrazowi Polaka w filmach pokazywanych na świecie. I znowu w zeszłym roku zorganizowaliśmy jako Filmoteka Narodowa po raz pierwszy konferencję zajmującą się wizerunkiem Polaka na świecie. Taką wstępną, ogólną. Danuta Gorzka przyjechała, taka autorka, pani profesor ze Stanów Zjednoczonych, która... Opowiadała o filmie Wybór Zofii, zdaje się. O wszystkich filmach i generalnie ona jest autorką książki, która jakby ma swoje drugie życie, także dzięki naszej konferencji. A w tym roku kontynuujemy, ponieważ zainteresowanie naszą konferencją było ogromne, więc w tym roku, w październiku, kontynuujemy tą tematykę, zajmujemy się tym razem obrazem Polaków w polskich filmach wyświetlanych za granicą, czyli będziemy się zastanawiać nad tym, jak my sami przedstawiamy się w filmach i które filmy o nas samych przedstawiamy na świecie. Zamawiamy takie analizy przez czołowych analityków i filmoznawców na całym świecie, którzy ze swojej perspektywy naukowej też przybliżą nam tą tematykę. Także zapraszamy serdecznie w październiku. Ale to streaming na portalach, na naszych mediach społecznościowych, na Ninatece, także wszystkie nagrania są udostępnione, także jak najbardziej jest to formuła na bieżąco otwarta. Można śledzić? Można na bieżąco śledzić. Oczywiście trzeba wcześniej, jeżeli zarezerwować sobie miejsce, ta sala w Ziemi Obiecanej ma ograniczoną ilość miejsc, więc jeżeli ktoś chce być pewny, że wejdzie na salę, to należy wcześniej wypełnić, po prostu się zalogować przez naszą stronę internetową i zarejestrować chęć swojego udziału w tej konferencji, ale jak najbardziej jest otwarta, cieszy się ogromną popularnością. Wielu naukowców mówi, że ta atmosfera, którą udało nam się wprowadzić, ale też środowisko naukowe, które i nazwiska, które nam się udaje przyciągnąć, to są osoby z ogromnym dorobkiem i też dużo. Piotr Gociek nazwał naszą konferencję, tą zeszłoroczną, jedną z najważniejszych konferencji o filmie ostatnich kilku lat, więc zapraszam. To jest konferencja, mamy Święto Niemego Kina, także w październiku kontynuujemy cykl koncertów towarzyszących filmom, także właśnie tym filmom, o którym rozmawialiśmy. Udało nam się i od Nie Możemy Się Rozstać, w każdym semestrze przedłużamy tą współpracę z Jankiem Młynarskim, który ma niesamowitą wiedzę dotyczącą właśnie II Rzeczpospolitej, także muzyki tamtego okresu, i on co miesiąc zaprasza różnych twórców do tego, żeby towarzyszyć z ich muzyką pokazom filmów. W tym roku także wydajemy płytę, ponieważ stało się to już miejsce jakby znane, te nasze retroteki w Illusionie, to już jest taka marka rozpoznawalna, więc postanowiliśmy wydać płytę. We wrześniu będzie dostępna płyta CD, no właśnie, a w grudniu będzie płyta. Co na niej będzie zawarte, na tej płycie? To będą najlepsze utwory z całego tego cyklu, czyli głównie sprzed wojny. Rozpoczynamy też nowy cykl, ale o to już może powiemy w następnej audycji w przyszłym roku. Na razie chcemy skonsumować, chcemy jak najbardziej rozpromować to, co udało się nam pokazać w ramach tych retrotek do tej pory. Tak patrzę na dziewczyny, czy jeszcze o czymś powinnam powiedzieć. Mamy tego sporo. Ja pamiętam, że byłem chyba w zeszłym roku, a może w tym, w Illusionie jakaś była inicjatywa polsko-argentyńska, którą też organizowaliście. Tak, no mamy bardzo wiele inicjatyw międzynarodowych, o tym to powinna, nie będę tutaj, to chętnie Dorota Lekka, czyli nasza szefowa działu międzynarodowego, opowie kiedyś. Teraz kończy się przegląd Wielki Czerwiec z Lechem Majewskim, który też cieszy się dużą popularnością, mimo że to jego kino, z czego sam jest dumny, nie cieszy się generalnie popularnością, ale więc... Zapraszamy jeszcze, jak ktoś zdąży, tak. na portalu ninateka.pl można zobaczyć też filmy Lecha Majewskiego, myślę, że jednego z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów, znanych na świecie, pewnie jakby jednego z tych, którzy zrobili największą karierę na świecie, więc bardzo nam zależało na tym, wydajemy także takie katalogi towarzyszące naszym przeglądom w tym roku, także zorganizowaliśmy przegląd filmów Antoniego Krause, czeka nas jeszcze przegląd filmów Grzegorza Królikiewicza i Andrzeja Barańskiego. To są te nazwiska, które będą nam towarzyszyć w drugim semestrze. I tym akcentem kończymy dzisiejszą Trójkę pod Księżycem, w której miałem honor gościć silną ekipę Filmoteki Narodowej. Byli z nami panie Magdalena Piejko, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, dobrej nocy. Pani Dobromiła Wrońska, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Była też pani Anna Szaja. Dziękuję ślicznie. I byli, ale już musieli niestety opuścić nas wcześniej, pan Tomasz Neubauer oraz pan Tomasz Pisula, a za uwagę dziękuję radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom. Tomasz Zapert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna.